12สัจจะสังยุตหนึ่งสมาธิวรรคหมวดว่าด้วยสมาธิหนึ่งสมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกนี้ทุกขนิโรธความดับทุกนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีสมาธิย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมาธิสูตรที่หนึ่งจบปฏิสันลานสูตรว่าด้วยผู้หลีกเร้นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดอะไรตามความเป็นจริงคือรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกเร้นภิกษุผู้หลีกเร้นย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิสันลานสูตรที่สองจบสามปฐมกุลบุตตสูตรว่าด้วยกุลบุตรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจากออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบละถึงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบละถึงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบก็เพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมกุลบุตตสูตรที่สามจบสี่ ทุติยกุลบุตตสูตรว่าด้วยกุลบุตรสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดได้รู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจะรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงละถึงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบจักรู้แจ้งละถึงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยกุลบุตตสูตรที่4จบปฐมสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้รู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดจักรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักรู้แจ้งละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมรู้แจ้งตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้เธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมสมณพราหมณสูตรที่5จบทุติยสมณพราหมณสูตรว่าด้วยสมณพราหมณ์สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ประกาศสิ่งที่ตนรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดได้ประกาศอริยสัจสี่ประการว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจากประกาศสิ่งที่ตนรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดจากประกาศอริยสัจสี่ประการว่าเป็นสิ่งที่ตนรู้แจ้งแล้วตามความเป็นจริง

นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะถ้อยคำนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อกล่าวว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาติรชานกถาสูตรที่10จบสมาธิวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สมาธิสูตร 2. ปฏิสันลานสูตร 3. ปฐมกุลปุตตสูตร 4. ทุติยกุลปุตตสูตร 5. ปฐมสมณพราหมณสูตร 6. ทุติยสมณพราหมณสูตร 7. วิตกะสูตร 8. จินตสูตร 9. วิคาหิกะกถาสูตร 10. ดิรัชานกถาสูตรสองธรรมจักรกับปวัตนวรรคหมวดว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักร 1. ธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสองประการบรรพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างคือ 1. กามสุขันธิกานุโยคการหมกมุ่นอยู่ด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2.อัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชฌิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้คือมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วอันเป็นปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขอริยสัจคือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธอริยสัจคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยในตัณหาภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ